zdobył nominację w kategorii film międzynarodowy. To do tego wątku jeszcze dojdziemy. Która wcześniej nazywała się film nieanglojęzyczny. Najlepszy film, tak, nieanglojęzyczny. Tak, a drugim takim filmem niezależnym jest film For Sama, który w maju zeszłego roku zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes, taką nagrodę pozakonkursową jakby, dla najlepszego filmu dokumentalnego na festiwalu. Powiedz, bo o Krainie Miodu za chwilę nieco dłużej porozmawiamy właśnie z tego powodu, że ten film jest również konkurentem Naszego Bożego Ciała w tej kategorii międzynarodowej. Gdybyś mógł nas nieco wprowadzić w tematykę tych kolejnych nominowanych dokumentów. To jest bardzo ciekawe, że tak trudne tematy i tak oddalone w pewnym sensie od takiego zwykłego życia Amerykanina. Oba te filmy zdobyły nominacje. Mam na myśli film The Cave i mam na myśli film For Sama, bo oba te filmy są nie tylko podobne tematycznie, bo traktują o wojnie w Syrii, ale wręcz mają podobne bohaterki, ponieważ bohaterką filmu The Cave jest pielęgniarka, która pomimo bombardowań, pomimo wyczerpania, ograniczenia wody i światła do końca pracuje w podziemnym szpitalu na przedmieściach Damaszku, a film For Sama pokazuje też pracę w szpitalu, ale w Aleppo, filmowaną przez żonę jednego z lekarzy. Więc okazuje się, że można zrobić nieprawdopodobnie wciągające i emocjonalne, aczkolwiek jednocześnie piękne filmy, które są w stanie zajść tak daleko, że są nominowane do Oscara. Natomiast mamy w tej kategorii również inny bardzo niełatwy w sumie film, jakim jest film o załamaniu się demokracji w Brazylii. Krawędź demokracji, tak? Tak, o impeachmencie, czyli o próbie, zresztą skutecznej, pozbawienia prezydentury panią prezydent Brazylii. I ostatnim, piątym filmem w tej kategorii jest film Netflixa pod tytułem American Factory, amerykańska fabryka, który to film pokazuje szalenie interesującą historię takiego zderzenia kultury, pracy i biznesu Chin oraz Ameryki, kiedy Chińczycy przejmują jedną z fabryk samochodowych Detroit i zaczynają rządzić po swojemu. Jest to szalenie interesujący, chciałbym powiedzieć, eksperyment wręcz socjologiczny i ten film to świetnie pokazuje. Więc w tej kategorii po raz pierwszy naprawdę, powiem to jeszcze raz, od lat widzimy filmy niezależne, piękne, mądre, które zdobyły uznanie członków Akademii i zderzają się tam i walczą z filmami, które są od początku produkowane i promowane przez wielkich tego świata. Natomiast ciekawą bardzo rzeczą jest to, że film The Cave, ten drugi film o Syrii, oprócz For Sama, jest filmem National Geographic. Czyli National Geographic po sukcesie poprzedniego filmu Ferasa Fayada, Ostatni w Aleppo, który nawiasem mówiąc był też zwycięzcą jednej z poprzednich edycji naszego festiwalu, wyprodukował jego następny film pod tytułem The Cave, który ponownie jego film zdobył nominację do Oscara. I gdybyś miał głosować, oczywiście tak jak członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej, na jeden tylko z tych pięciu tytułów, to zagłosowałbyś na... No oczywiście, że serce mi podpowiada, że powinien ten werdykt przynieść zwycięstwo filmowi Kraina Miodu, bo to byłby już taki absolutnie najbardziej wyraźny sygnał zmiany w podejściu, dania głosu filmom niezależnym. Natomiast wydaje mi się, że po tym jak śledzę to, co się dzieje w mediach amerykańskich, branżowych i ogólnych, jak i w mediach społecznościowych, to wydaje mi się, że bardzo duże szanse ma na Oscara właśnie Feras Fayad filmem The Cave. Dziękuję Ci bardzo za te informacje. W Nocy Oscarów w Trójce jest z nami Artur Liebhardt. Pozostań z nami jeszcze chwilkę, bo wrócimy do tegorocznych nominacji już za moment. Z przyjemnością. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The hat.

jest cały czas duchem prawdopodobnie. Chrissy Metz zaśpiewała i zaśpiewa dzisiaj podczas oscarowej ceremonii piosenkę I'm Standing With You, napisaną przez Diane Warren. Na czerwonym dywanie pojawiają się kolejne gwiazdy i te, które są nominowane w tym roku. Jest już Noah Baumbach, jest Greta Gerwig, jest Taika Waititi. Są także ci, którzy pojawią się na scenie jako prezenterzy poszczególnych kategorii. Maya Rudolph, Rebel Wilson, Sandra Oh. Olivia Colman, która będzie wręczać nagrodę w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Lin-Manuel Miranda, i pojawiła się tuż też już na czerwonym dywanie Billie Eilish, o której mówiliśmy, że być może zaprezentuje dzisiaj nową piosenkę bondowską do 25. filmu o Bondzie. Ale to nas w ogóle nie dziwi, bo przecież wiadomo, że na czerwonym dywanie przed ceremonią oscarową muszą być przede wszystkim amerykańskie gwiazdy. To, co najważniejsze dla nas, to, że wśród tych gwiazd są także polscy aktorzy, chociażby Bartosz Bielenia. Wprawdzie słyszeliśmy, że pogoda nie dopisała, jednak lepiej schować się pod dachem. Troszeczkę deszczowo w Los Angeles, chociaż bez wątpienia cieplej niż u nas. No ale właśnie, tam również Marek Bałkowski rozmawiał z odtwórcą głównej roli w filmie Jana Komasy Boże Ciała, Bartosz Bielenia. Jak pan się czuje, będąc tu w Hollywood, w Los Angeles, w centrum światowego kina? Ja jestem tutaj już od miesiąca z krótką przerwą na wizytę w Polsce i zagranie kilku spektakli. Cóż, no czas jest tutaj dosyć szybko mija, niestety. Mamy dużo pracy, dużo spotkań. Mieliśmy wiele spotkań z publicznością, projekcji naszego filmu. Głównie na tym polega nasza obecność tutaj. Jak publiczność reagowała? Rozumiem, że to byli i Amerykanie, i Polacy, czy tylko Polacy? Nie, bardzo duża amerykańska widownia. Byliśmy grani w kilku naprawdę legendarnych miejscach tutaj w Hollywood. Na pokazach zamkniętych, ale też na pokazach otwartych dla publiczności tutaj miejscowej. Bo do kin wchodzimy tutaj bodajże pod koniec lutego, więc wtedy zobaczymy, jak szersza publiczność amerykańska, ale na razie przyjęty film był bardzo, bardzo ciepło. Generalnie odbiór naszego filmu bardzo, bardzo mnie miło zaskoczył i jest to niezwykłe, bo bardzo dużo wdzięczności nas spotyka. A co Amerykanów najbardziej interesuje w tym filmie? O co pytają? Co będzie dalej? Jak to się skończyło? Dlaczego taki koniec? Bardzo ich szokuje końcówka, która jest używana w pół zdania i zostawia wiele do interpretacji widzom. Tutaj oczekują sequela. Jak ocenia pan szansę Bożego Ciała w rywalizacji o Oscara dla najlepszego międzynarodowego filmu? Mamy niezwykłą konkurencję, bardzo dobre filmy. Nasza kategoria jest bardzo zróżnicowana. Mamy i Parasite'a, i Almodovara, i Homeland, który jest dokumentem. To się rzadko zdarza, żeby dokument był nominowany w dwóch kategoriach. Są to nagradzane filmy i myślę, że cóż, no, szansa jak szansa. My jesteśmy już szczęśliwi i cieszymy się z tego, że mogliśmy doprowadzić nasz film aż tutaj i spotkać się z tyloma wspaniałymi ludźmi i wielu... Dzięki temu na pewno, że jesteśmy nominowani, wiele osób obejrzy nasz film i to nas najbardziej cieszy. Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, jak ocenia pan szansę Bożego Ciała na Oscara? Jest 5 filmów, więc mamy 20% szans. Czy mieliście, czy macie tutaj prowadzoną jakąś kampanię reklamową, dlatego że no, wszystkie wytwórnie inwestują w filmy, żeby dotrzeć do członków Akademii, żeby przekonać ich do swojego filmu. Czy wy macie taką kampanię? Tak, tak, tak. Jak każdy film, bez takiej kampanii nic by się nie udało. Odbyła się dzięki wsparciu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. No, nasza obecność tutaj też najwięcej daje. Myślę, że spotkanie twarzą w twarz jest nie do przecenienia. Myślę, że żaden plakat na mieście tak nie działa jak po prostu dobre spotkanie z publicznością. Jak pan ocenia filmy rywali? Miał pan okazję obejrzeć Parasite albo film Almodovara? Widziałem większość z nich. Tak jak mówiłem, mamy ogromną konkurencję. To są nagradzane filmy, to są bardzo dobre filmy i już samo to, że jesteśmy postawieni z nimi razem w linii, jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Jak pan widzi swoją przyszłość? Czy liczy pan na to, że Boże Ciało otworzy panu furtkę do amerykańskiego kina, do Hollywood? Możliwości się otwierają. To jest tak jak z każdym innym zadaniem. Trzeba się do tego dobrze przygotować, nagrać dobre self-tape i próbować. Na razie rozwijamy projekty, które już nawet przed premierą Bożego Ciała mieliśmy otwarte. przygotowujemy film z Kubą Piątkiem, Pine Time. Pracuję nad kolejnymi projektami teatralnymi, więc jakby mam rzeczy do zrobienia, a jeśli coś się tutaj otworzy, to dlaczego z tego nie skorzystać? Ale chciałby pan? Nie ma, albo bardzo niewielu... Co to za pytanie? Oczywiście, żebym chciał, jakbym nie chcieć. Jakby, tak, chciałbym. Tak, to jest, bo nie każdy zadanie. Chce, to jest trudne. Żaden z polskich aktorów nie zrobił wielkiej kariery w Hollywood. Nie chodzi o zrobienie wielkiej kariery, chodzi o to, czy pojawi się odpowiednie zadanie do tego, żeby stanąć na jego wysokości i spróbować to zrobić. Więc jeśli się pojawią takie możliwości, to bardzo chętnie z nich korzystam. Trudno mi uwierzyć, że ktoś odmówiłby szansy. Czy to jest pierwszy tak długi pobyt pana w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood? Tak, nigdy wcześniej nie byłem w Ameryce Północnej, więc to jest bardzo ciekawa przygoda być tutaj aż przez prawie dwa miesiące. Co jest najciekawsze? Co wydało się panu najbardziej interesujące podczas tego waszego pobytu? Czego się pan nauczył? Jest to przepiękne, zróżnicowane miasto, gdzie ma się naprawdę doświadczenie Meksyku, Japonii, Chin, Armenii i amerykańskich przedmieść. Wszystko obok siebie, dosłownie kilkadziesiąt minut samochodem od siebie, albo nawet kilka przecznic spacerem. Obok siebie funkcjonują niezwykle zróżnicowane i piękne światy i ci wszyscy ludzie tutaj ze sobą żyją, koegzystują i jakoś dają radę, więc to było niesamowite doświadczenie. Jeśli pan myśli o karierze w Hollywood, to dlatego, żeby być w amerykańskim kinie, żeby czegoś się nauczyć od Amerykanów, czy żeby żyć w tym kraju? Żeby robić ciekawe kino. Jestem przekonana, że Bartosz Bielania skorzysta z każdej ciekawej szansy, którą teraz los przed nim postawi. Z Bartoszem Bielanią tuż przed oscarową ceremonią rozmawiał Marek Wałkuski. Teraz na czerwonym dywanie, choć wiem, proszę państwa, że głównie polskie gwiazdy nas interesują na czerwonym dywanie, ale jak się nie zainteresować, kiedy na czerwonym dywanie właśnie razem, ramię w ramię, Al Pacino i Robert De Niro, Al Pacino nominowany w kategorii rola drugoplanowa za rolę w filmie Irlandczyk, nominowanym zresztą również w 9 innych kategoriach. A my teraz sięgamy po kolejną piosenkę nagrodzoną Oscarem. To twórcy, którzy w tym roku również są nominowani i artystka, która zaśpiewa, również w tym roku na scenie wystąpi, bo druga część Krainy Lodu zdobyła nominację za piosenkę, a ta piosenka, która wygrała w 2014 roku, to z pierwszej części Krainy Lodu. Idina Menzel. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. 25 minut po godzinie pierwszej, Noc Oscarów w Trójce do 6 rano. I ten kawałek muzyczny, muzycznej historii Oscarów już kawałek za nami. Lodu muzyczny. Kawałek lodu też przy okazji, bo to Oscar 2014, Idina Menzel, Let It Go, oczywiście piosenka z filmu Kraina Lodu. A my oczywiście skupiamy się przede wszystkim, zanim te rozstrzygnięcia w kategorii najlepszy film międzynarodowy zapadną, jakie szanse na Oscara ma Boże Ciało. Cieszymy się oczywiście z samej nominacji, ale co musiałoby się stać, żeby ten faworyt Parasite został pokonany przez Boże Ciało w kategorii najlepszy film międzynarodowy? Otóż mówi się, że być może gdyby akademicy zagłosowali na Parasite w kategorii najlepszy film, Boże Ciało miałoby okazję na Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I oto został zapytany krytyk filmowy z Hollywood Reporter Scott Feinberg. Nigdy nie mów nigdy, ale bardziej prawdopodobne jest, że Parasite wygra w kategorii najlepszy film międzynarodowy, a inny film dostanie Oscara w kategorii najlepszy film. Nigdy w historii Oscarów, a przypomnę, że to już 92. ceremonia, film nieanglojęzyczny nie zwyciężył w tej głównej kategorii, bo dla filmów nieanglojęzycznych była od kilku dekad ta osobna kategoria. Ale Parasite już przeszedł do historii jako pierwszy film nieanglojęzyczny, którego obsada zwyciężyła w kategorii najlepszy zespół aktorski na nagrodach Gildii Aktorów Ekranowych. Oczywiście Parasite może zwyciężyć w kategorii najlepsza reżyseria, jak w zeszłym roku Roma. Istnieje także szansa, że zwycięży w kategorii najlepszy film, jak żaden film nieanglojęzyczny wcześniej. Ale stawiałbym raczej na to, że wygra 1917, może pewnego razu w Hollywood, a na Parasite skupiałbym się, jeśli chodzi o kategorię film międzynarodowy. Scott Feinberg niestety rozwiewa nasze nadzieje. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dzisiaj. Może jednak będą niespodzianki. No to co? Chyba jednak wrócimy myślą na razie do Bonda. Jest bardzo chętnie. Ku temu okazja, Oscar 2013, Adele, Skyfall. Oscar za piosenkę rok 2013. A my wracamy do znakomitego zespołu pracującego nad filmem Boże Ciało, nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Tuż przed wylotem do Los Angeles trójkę odwiedził montażysta filmu Przemysław Chruścielewski. Z jakimi nadziejami jedziesz do Los Angeles? Zdecydowanie wygrzać swoje ciało. Ale to chyba nie o to chodzi. No chyba o to chodzi tak naprawdę, no bo tak jak nie czuję dzisiaj tej nominacji, no bo ona nie jest fizyczna, jakby nie można jej odczuć. Tak samo no myślę, że ten Oscar, który jest, ta nominacja, która jest niezwykła, jest tak naprawdę poprzez konkurencję, która jest bardzo mocna w tym roku, jest tak naprawdę w granicach marzeń, ale myślę, że nie w granicach takich racjonalnych, osiągalnych. Zobaczymy. No właśnie, jak już wspomniałeś o konkurentach Bożego Ciała, to jak dobrze ich znasz? Czy widziałeś wszystkie filmy nominowane w tej samej kategorii, czyli w tym roku film międzynarodowy? Niestety nie wszystkie. Jestem artystą, który ciągle pracuje i tego czasu na oglądanie filmów ma niewiele. Troszkę jak szewc, który chodzi w dziurawych butach, zajmuje się właśnie wyłącznie pracą. Natomiast widziałem film Parasite, który jest naprawdę niezwykłą propozycją, bardzo sprawnie przedstawionym światem z wielką metaforą. Bardzo profesjonalne kino jak na takiego młodego twórcę i myślę, że to jest największy nasz konkurent z racji również tego, że jego promocja odbywa się od wielu miesięcy. Zna go cały świat. My dopiero wchodzimy małymi kroczkami w świadomość widza, ale zobaczymy. No, myślę, że ten Parasite jest naszym największym konkurentem. Dowodzi tego również fakt, że ma aż 6 nominacji do Oscara, czyli absolutnie film wyróżniony przez Amerykańską Akademię Filmową. Bo też nominacja w tej najbardziej prestiżowej kategorii, czyli w ogóle najlepszy film, a przecież nie amerykański. To prawda. Ja myślę, że w tej konkurencji sportowej, jakim są Oscary, samo grono 5 najlepszych filmów, to są filmy już najbardziej charakterystyczne i udane z całego świata, więc już sama obecność w tej piątce jest wyjątkowym wyróżnieniem. Mi osobiście w pewnym sensie to wystarcza. Oczywiście sam Oscar byłby przyjemny, no bo dotknięcie tego złota, bo chyba ze złota jest, mam nadzieję, że ze złota, to byłoby bardzo romantyczne spełnienie właściwie marzeń każdego filmowca. Ale sama nominacja, sama obecność na gali, sama obecność w Kalifornii w innym charakterze niż turystycznym jest nie lada przyjemnością. No właśnie, wybieracie się jakąś wielką ekipą, bo oczywiście zwykle Amerykańska Akademia Filmowa no, przyznaje nominowanym twórcom jakąś tam niewielką pulę, bo jest ich w sumie wielu, jest wiele kategorii, wielu nominowanych, niewielką pulę gości powiedzmy na samej gali, więc jest skład dosyć oczywisty takiej oficjalnej delegacji, która reprezentuje dany film, no ale z tego co wiem, to jedziecie tam w dużo, dużo większym gronie, no więc właśnie powiedz, jakie tutaj były plany związane z tą ceremonią oscarową. Każda z ekip filmowych dostaje zaledwie kilka zaproszeń, 4, 5, czasem 6. Oczywiście są ekipy, jak zapewne ekipa Quentina Tarantino, gdzie cała rodzina będzie na gali. No tak, ale to jest rzeczywiście amerykańskie kino i te filmy są najważniejsze tam. Tak, absolutnie. No, my będziemy tych zaproszeń mieli na pewno mniej. Ja sam nie wiem, czy wejdę na galę. Mam nadzieję, że ktoś zatrzaśnie się w toalecie lub dostanie kataru. I... możesz mu pomóc. No, mam nadzieję, że będzie wiele okazji przed galą poznać kogoś lub się z kimś zaprzyjaźnić, ale faktem jest to, że oczywiście lecimy wielką ekipą, wielką rodziną, bo wokół tego filmu stworzyła się fantastyczna atmosfera i wiele przyjaźni, więc chcemy razem celebrować te Oscary, czy to na gali, czy to na plaży, czy w przydrożnym barze. No to już powiedz dokładnie, kto jest w Los Angeles. Na pewno Jan Komasa, na pewno Bartek Bielenia, Mateusz Pacewicz, Eliza Dycembel, producenci oczywiście, Leszek Bodzak i Aneta Higginbotham, nasza wspaniała koordynatorka Ania Kot, która jest genialna, potrafi zdziałać cuda, leci Krzysztof Rak, producent kreatywny, leci Tomek Ziętek, o niezwykłym humorze chłopak. Więc ta ekipa będzie bardzo duża. Myślę, że ta celebracja będzie wspaniała. Domyślam się, że to twoja pierwsza wizyta na ceremonii Oscarowej, tak? No oczywiście. Byłem w Los Angeles chyba 12 lat temu, stricte turystycznie. Teraz wracam tam jako twórca, o czym nie sposób mówić inaczej niż spełnienie marzeń. Tak, to będzie moja zdecydowanie pierwsza. No mam nadzieję, że nie ostatnia, że to zaskoczenie, które się pojawiło wokół tego filmu, bo nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego sukcesu. Jeszcze będzie miało okazję kiedyś zawitać w moim sercu i odwiedzę to miejsce nie raz, a może jako twórca, może jako nominowany za montaż, a nie tylko za film nieanglojęzyczny. Oczywiście to jest jeszcze dalekie marzenie, ale jednak się pojawia w tym momencie, kiedy pojawia się pierwszy Oscar. Dochodziły do nas takie niepokojące wieści, że chyba tak, to były silne emocje, że Jan Komasa gdzieś w którymś momencie zareagował fizycznie na to. Był tam moment słabości, jakiegoś zasłabnięcia przed spotkaniem, przed kolejnym amerykańskim pokazem filmu Boże Ciało. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Tak, wszystko jest okej. To był zbyt wielki alarm jak na sytuację, która się oczywiście wydarzyło. Ja się wcale nie dziwię, bo między innymi dzięki Jankowi zawdzięczamy ten sukces promocyjny, bo włożył bardzo dużo pracy, wiele poświęceń. Oczywiście Jan ma rodzinę, ma kolejny film, ma kolejne zobowiązania. Mimo wszystko był całym sercem i jak się okazuje całym ciałem w promocji i to spowodowało lekkie zawirowania, ale jest oczywiście wszystko w porządku. No bo zarówno Janek Komasa, jak i odtwórca głównej roli, czyli Bartek Bielenia, no właściwie nawet na długo już przed Oscarami, a nawet przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, spędzili już tam troszkę czasu i promowali cały czas film, tak? Tak, to były główne planety promocyjne naszego Słońca, Bożego Ciała i oni swoją obecnością promowali ten film. Zaczęliśmy promocję dość późno w porównaniu do innych filmów, za sprawą tego, że mieliśmy dość późno też premierę w zeszłym roku, to była Wenecja, więc oni byli najbardziej odpowiednimi, najbardziej charyzmatycznymi osobami, które mogły promować ten film, stąd ich obecność. Myślę, że to też dla nich ciekawe doświadczenie życiowe, być w centrum wszechświata filmowego. Na pewno również dla ciebie w związku z tą wyprawą do Los Angeles. No mam nadzieję, że spotkam Thelmę Shoemaker, moją mistrzyni montażową, która jest montażystką wszystkich filmów Scorsese i ja mam wrażenie, jak oglądam jej filmy, że to ja zmontowałam, a mam nadzieję, że ma takie same wrażenie, jak ogląda moje filmy. Więc mam nadzieję na tego typu spotkania z wielkimi mistrzami montażowymi. Z tym chyba nie powinieneś mieć problemu. No mam nadzieję. Nie jest łatwe spotkać mistrza w swojej klasie, szczególnie, że montażystów na świecie jest naprawdę niewielu. No, to trzymamy kciuki za Thelmę Shoemaker, montażystkę filmu Irlandczyk, ale oczywiście też trzymamy kciuki przede wszystkim za Boże Ciało. To był Przemek Chruścielewski, odpowiedzialny właśnie za montaż tego filmu. No i nie wiem, czy to ciało, swoje ciało wygrzał w Los Angeles, no bo jak wiemy, pogoda się troszeczkę tam załamała, no i niestety bardziej deszczowo niż słonecznie, ale być może jutro będzie już zupełnie inaczej. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Or a Muppet. I reflect on my reflection, and I ask myself the question, what's the right direction to go? I don't know. Am I a man, or am I a Muppet? Am I a Muppet? Muppet. Very many Muppet. Am I a Muppet? Or am I a man? Am I a man? If I'm a man, that makes me a Muppet of a man. A Muppet of a man. I look into these eyes, and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man or am I a Muppet? Am I a Muppet? If I'm a Muppet, well, I'm a very manly Muppet. Very manly Muppet. Am I a Muppet? Muppet! Or am I a man? Am I a man? If I'm a man, that makes me a Muppet of a man. A Muppet of a man. Here I go again. I'm always running out of time. I think I've made up my mind. Now I understand who I am. To kolejna nagrodzona Oscarem piosenka. Cofamy się oczywiście z każdą piosenką o rok. Tu Brett McKenzie i Jason Segel zadawali sobie pytania egzystencjalne. A my łączymy się z Los Angeles. Oczywiście już z nami jest autorka zdjęć Magdalena Górka. Dzień dobry, dobry wieczór, popołudnie. Nie wiem, właściwie już się gubię w tym czasie. Magdo, gdzie jesteś? Dobry wieczór. U nas jest 4:40, można powiedzieć, po południe. No to... No, to jeszcze dzień dobry w takim razie. To jeszcze właściwie dzień dobry, tak. To jeszcze dzień dobry. Czy udzieliła ci się już tegoroczna atmosfera związana z ceremonią oscarową, z tym czerwonym dywanem, z tym, co się już niedługo zacznie wydarzać, bo będzie się wydarzało długo? Oczywiście. Jestem strasznie podekscytowana, niesamowicie. Po prostu kibicuję naszym chłopakom, ponieważ wszystkich znam i strasznie się cieszę, że zostali nominowani, więc mam nadzieję, że wygrają, chociaż szanse mają. No, wyścig jest dosyć poważny z filmem Parasite. Oczywiście mieszkasz od dawna, pracujesz przede wszystkim w Hollywood, chociaż oczywiście też pamiętamy, że lubisz współpracować z Władysławem Pasikowskim. Jesteś autorką zdjęć ostatnio do Kuriera, no ale teraz mamy świetną okazję, by zapytać cię o tegoroczne nominacje właśnie w kategorii najlepsze zdjęcia. Kogoż pytać innego jak nie autorkę zdjęć? Czy masz tutaj swojego faworyta, swój ulubiony film? Oczywiście, to ogromny zaszczyt. Dziękuję bardzo, że mnie o to pytacie. Ja strasznie kibicuję Larry Sher, który zrobił zdjęcia do filmu Joker. No to uważam, pięknie. Że to są doskonałe zdjęcia, jedne z najlepszych, jakie widziałam na ekranie w zeszłym roku. To jest też świetny gość, więc to bardzo pomaga kibicować, bo to jest bardzo fajny człowiek i świetny profesjonalista i strasznie mi się też podoba jego kariera, ponieważ to są lata współpracy z Toddem Phillipsem. Oni zrobili taki film Hangover, wiele części, i to jest człowiek, który wychodzi z komedii, i to, że oni zrobili dramat i sfotografował to w taki sposób zupełnie inny niż wszystkie filmy, które wcześniej robił, to uważam, że to jest po prostu no to jest na nagrodę. Po prostu ta droga, którą on przeszedł. Natomiast myślę, Ja tylko szybciutko dodam, że za chwilę w Nocy Oscarów w Trójce zaprezentujemy z nim wywiad, bo on odwiedził Polskę w ubiegłym roku, był na festiwalu Kamerimicz. Który wygrał zresztą, więc tym bardziej się cieszymy, że stanowisko padło, jeśli chodzi o te przewidywania, jeśli chodzi o te kategorie najlepsze zdjęcia. No właśnie, a co sądzisz o jego konkurentach, o pozostałych nominacjach w kategorii najlepsze zdjęcia? No, Rodrigo nie ma najmniejszych szans, dlatego że ten film jest 3-godzinny, więc wszyscy tutaj ten film, którzy głosują w Akademii na film oglądali, można powiedzieć, 7 minut. Rodrigo Prieto, czyli Irlandczyk. Tak, Rodrigo Prieto, czyli Irlandczyk. Jarin Blaszke za film Lighthouse, no to oczywiście też jest taki trend, że filmy czarno-białe zawsze wygrywają, ale myślę, że niestety szeroka publiczność nie miała okazji zobaczyć tego filmu, więc tutaj też będzie ciężko. Ja myślę, że wygra Roger Deakins z filmem 1917, ponieważ to jest jakiś totalny wynik, żeby nakręcić film w ten sposób. Oraz dostał też nagrodę od nas, operatorów, 2 tygodnie temu za ten film i to zazwyczaj się prawie w 100% sprawdza. No i Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson, świetna robota, ale myślę, że przy Jokerze i 1917 też raczej małe szanse. No to zobaczymy, jakie to będą rozstrzygnięcia Akademii i mam nadzieję też, że uda nam się, jeśli pozwolisz, raz jeszcze połączyć właśnie może już po wręczeniu tej nagrody za zdjęcia, żebyś mogła na gorąco skomentować, no bo domyślam się, że będziesz śledziła to wszystko, co się wydarzy dzisiaj podczas ceremonii. Oczywiście, oglądam z zapartym tchem. Strasznie kibicuję Laremu, ponieważ znamy się i on naprawdę bardzo też mnie wspiera w mojej karierze, więc bardzo dobrze mu życzę, żeby wygrał. My właśnie tutaj dzisiaj w Nocy Oscarów w Trójce trzymamy kciuki za wszelkie niespodzianki i też bardzo liczymy. Ja też bardzo trzymam kciuki za Lorenza Schera, autora zdjęć do filmu Joker. To w takim razie usłyszymy się jeszcze dzisiaj. Magdalena Górka, do usłyszenia. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To nasza autorka zdjęć z Hollywood. Cieszymy się, że właśnie już za kilka minut zaprezentujemy wywiad z jej faworytem. Tak i rzeczywiście po tym jednym zaledwie krótkim spotkaniu z Lorenzem Scherem mogę tylko podpisać się pod słowami Magdaleny Górki. To bardzo miły, otwarty, skracający dystans człowiek, o czym Państwo za chwilę się również przekonają. A ja jeszcze wyrażę taką nadzieję, że ponieważ Magdaleny Górki zdjęcia są bardzo cenione i pracuje na różnych polach i w różnych formach się sprawdza, to być może jej nazwisko również kiedyś zobaczymy. No mamy na to tych, nadzieję. Zestawieniach Oscarowych. Bardzo na to liczymy i bardzo trzymamy kciuki. No i na pewno się jeszcze dzisiaj połączymy w Nocy Oscarów. Będzie też okazja, by zapytać nad czym, o ile będzie mogła to zdradzić, nad czym w tej chwili pracuje w Hollywood. Tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clearer and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, when we're apart, we belong together. We belong together. Yes, we do. You'll be mine. Find a way. I'm not shy. There's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need. bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you're always Historia Oscarów w piosenkach. To był rok 2011, Toy Story 3 i wykonawca oczywiście Randy Newman, od razu też powiem, który ma także w tym roku dwie szanse na Oscara, zarówno za muzykę, jak i znowu za piosenkę, ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Wrócimy także do najstarszych, to już pewnie niedługo, do najstarszych piosenek nagrodzonych Oscarami, nawet tych z lat 30. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Hello, dzień dobry. This is Geraldine Chaplin. To say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo. And please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. Dziękujemy. Geraldine Chaplin namawiała państwa, żeby państwo chodzili do kina, mówiąc ogólnie bardzo. A my, żebyśmy sięgnęli na przykład po piosenki oscarowe z czasów jej ojca, Charlie'ego Chaplina. I to będziemy robić, ale zanim to wszystko nastąpi, proszę państwa, to teraz dłuższe spotkanie z twórcami i dłuższa opowieść o twórcach filmu Joker, który to film jest rekordzistą, jeśli chodzi o nominacje w tym roku. 11 tych nominacji zebrał film Todda Phillipsa. Właściwie we wszystkich najważniejszych kategoriach. Magdalena Górka przed chwilą mówiła o nominacji dla Lorenza Schera za zdjęcia. Zanim do spotkania z Lorenzem Scherem przejdziemy, to Wioletta Myszkowska opowie państwu także o muzyce do tego filmu. Tutaj wydaje się, że Hildur Guðnadóttir jest faworytką, jeśli chodzi o nominację w kategorii najlepsza muzyka. Zanim napisała temat przewodni Jokera, długo siedziała sam na sam ze swoją wiolonczelą. W końcu trafiła na odpowiednie nuty. Pomyślała, to jest to. Właśnie to chce powiedzieć Arthur Fleck. Hildur Guðnadóttir gra na wiolonczeli od 5 roku życia. Pochodzi z Islandii, gdzie współpracowała z takimi zespołami jak Agent Fresco i Mum, do którego należą jej bracia. Przeniosła się do Berlina, żeby zacząć studia na Uniwersytecie Sztuk Pięknych. Tam dzieliła studio nagraniowe z innym kompozytorem, Johannem Johanssonem, autorem muzyki m.in. do Nowego Początku i Sicario. Hildur zagrała na wiolonczeli w obu tych kompozycjach, a po śmierci Johanna napisała partyturę do kontynuacji Sicario. Swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową skomponowała jednak o wiele wcześniej, w 2011 roku, do amerykańskiego horroru The Bleeding House. Głośno zrobiło się o niej jednak dopiero przy okazji premiery serialu Czarnobyl, za który dostała statuetkę Grammy i Emmy. Muzyka.